Europejskiej, Rosji i Ukrainy mają spotkać się ponownie 12 września, aby omówić potencjalne obszary ryzyka dla rosyjskiej gospodarki. Nowe pułapki czyhają na miłośników dwóch kółek w Krakowie. Na środku wąskiej drogi dla rowerów przy remontowanej ulicy Mogilskiej pojawiły się metalowe słupki. Paweł Pawlica. Obok torowiska tramwajowego i drogi asfaltowej powstała nowa ścieżka rowerowa. Wjazd samochodów na drogę dla rowerów uniemożliwiają specjalne słupki. Problem w tym, że część z nich ustawiona jest na środku ścieżki. Jest to efekt audytu rowerowego. Wspólnie z aktywistami rowerowymi doszliśmy do wniosku, że będzie to najlepsze rozwiązanie. Mówi Piotr Hamarnik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Trudno sobie wyobrazić, że rowerzyści sami narażają się na co najmniej wybicie zębów. Są jednak ważne powody, przekonuje Marcin Chyła z inicjatywy Miasta dla Rowerów. To jest droga dla rowerów, która pokazuje środkowy słupek wszystkim tym kierowcom, którym by do głowy strzeliło tutaj nielegalnie zaparkować. I rzeczywiście słupki skutecznie uniemożliwiają parkowanie, a takie rozwiązania stosuje się na przykład w Holandii. Tyle, że tam ścieżki rowerowe są dużo szersze. Z Krakowa Paweł Pawlica. Polskie Radio. Włoch Nicola Rizzoli będzie sędziować w niedzielę finał Mistrzostw Świata w Brazylii. Wiadomość o tym jego rodacy interpretują jako nagrodę pocieszenia za to, że włoska reprezentacja odpadła z mundialu zaraz po fazie grupowej. O rewanżu włoskiego sportu mówi szef włoskich trenerów, który wysłał do Brazylii trzyosobową reprezentację tak zwanych tutaj gwizdków. Rizzolemu towarzyszą dwaj asystenci, Renato Faverani i Andrea Stefani. Będzie to ich czwarty mecz na tym mundialu, a trzeci z udziałem Argentyny. Pierwszym był pamiętny pojedynek Holandii z obrońcą mistrzowskiego tytułu Hiszpanią, a potem spotkania Argentyna-Nigeria i Argentyna-Belgia. Mimo to włoscy sędziowie dostali również finał z udziałem Argentyńczyków. Nie byłoby tak oczywiście, gdyby w finale znaleźli się włoscy piłkarze, ale o tym woli się tu głośno nie mówić. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. My Polacy mamy małe szanse, by nasza reprezentacja wygrała kiedyś mundial, ale za to możemy być niemal pewni zwycięstwa podczas przyszłorocznych Mistrzostw Świata Drużyn Rycerskich. Tym bardziej, że będą się odbywały w Malborku. W Grunwaldzie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Cieszy się Patryk Kozłowski z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. W tym roku odbyło się w Hiszpanii. Polska kadra rycerska przywiozła z tych mistrzostw, można powiedzieć, worek medali. Myślimy, że w przyszłym roku, jeśli te mistrzostwa będą w Polsce, to ten wynik jeszcze będzie lepszy. A już dziś znów zwyciężymy pod Grunwaldem. Tak tam jak przed wiekami zmierzą się wojska polsko-litewskie z rycerzami zakonu krzyżackiego. Początek inscenizacji o godzinie 15 ma przyjechać nawet 80 tysięcy widzów. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na chwilę ze słońcem mają szansę mieszkańcy zachodniej Polski, ale i tu będzie od czasu do czasu padać. Dużo więcej chmur na wschodzie. Miejscami może grzmieć. Będzie od 17 stopni w Gdańsku do 25 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Czarna noc. Festiwalu Inne Brzmienia, odbywającego się w ramach Wschodu Kultury. Witam Państwa, Hirek Wrona, Czarna Noc, dzisiaj na żywo z Lublina, z Bramy Grodzkiej. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Bramy Grodzkiej. Zapraszam, można potańczyć, będzie można posłuchać na żywo Trójki, a wszystkich słuchaczy zapraszam na 4 godziny czarnej muzyki, oczywiście na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. You got to let go of remote control. You got to let go of Ja jeszcze nie podałem adresu kontaktowego, a państwo już pytają, gdzie dokładnie się znajdujemy. Znajdujemy się w miejscu w Bramie Grodzkiej w Lublinie, który nazywa się Taras Hades. Zapraszam bardzo serdecznie, można potańczyć, można oczywiście posłuchać trójki. I jeszcze jedna rzecz, czarny@polskieradio.pl, to nasz adres kontaktowy. Przypominam Państwu, że dziś specjalne wydanie Czarnej Nocy, czterogodzinne, nie od drugiej, a już od północy, jak Państwo słyszą, z Bramy Grodzkiej w Lublinie. Taras Hades, tak nazywa się to miejsce, gdzie się znajdujemy. I cały czas będziemy nadawać do czwartej oczywiście czarną muzykę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie i do pozostania z nami przy radiu i przy odbiornikach radiowych, czy też telefonach, czy przy innych nośnikach, przez które można słuchać oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. A z nami są goście, pan Kazimierz Monkiewicz z Narodowego Centrum Kultury, wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury, i pan Grzegorz Rzepecki, dyrektor warsztatów kultury. Tak, zaraz wyjaśnimy, co to są warsztaty kultury. I przede wszystkim powiedziałem Państwu, że w tym roku Inne Brzmienia, które to nie jest pierwszy raz, kiedy festiwal się odbywa, tylko po raz siódmy, tak, po raz siódmy, są w ramach projektu Wschód Kultury. Zwracam się do pana dyrektora Kazimierza Bąkiewicza. Panie dyrektorze, co to jest w ogóle Wschód Kultury? Wschód Kultury to projekt, który ma już swoje 3 czy 4 lata. Powstał przy okazji mistrzostw w piłce nożnej Polska-Ukraina, gdzie wydarzeniami kulturalnymi obudowaliśmy jakby trochę wydarzenia piłkarskie, i w przeciwieństwie do wydarzeń sportowych, które szybko gasną, ten projekt się rozwinął i w zasadzie jest w tej chwili bardzo dużym festiwalem kulturalnym 3 miast w Polsce Wschodniej: Lublina, Rzeszowa i Białegostoku. Jaki jest cel w ogóle organizacji w tej chwili tych koncertów? Czy to jest tylko polega na tym, że integrujemy się z naszymi braćmi ze wschodu, czy też jest to tylko i wyłącznie wymiana kulturalna, czy ma też jeszcze inne dno ten cały festiwal? Nie wiem, czy ma inne dno, natomiast celem jest to, żebyśmy starali się budować coraz lepsze relacje z krajami Partnerstwa Wschodniego właśnie poprzez kulturę. W tym roku dedykujemy wszystko Ukrainie. Wschód Kultury rozpoczął się w tym roku w Rzeszowie bardzo dużym koncertem na rzeszowskim stadionie. Przyszło ponad 40 tysięcy osób i koncert był poświęcony właśnie Ukrainie w barwach ukraińskich z artystami z Ukrainy, którzy śpiewali w duetach z polskimi wykonawcami. Fantastycznie. Pan Grzegorz Rzepecki jest dyrektorem warsztatów kultury. Co to są warsztaty kultury? Warsztaty kultury to jest instytucja, która warsztatuje kulturę, czyli stara się ją rozwijać. Jesteśmy organizatorami lubelskiej edycji Wschodu Kultury, czyli Innych Brzmień. I festiwal, który trwa właśnie w tej chwili, jest poświęcony współpracy, tak jak mówił dyrektor Monkiewicz, 3 miast nawzajem ze sobą, rozwijaniu kultury w tych miastach, rozwijaniu kadr menedżerskich, rozwijaniu młodych pokoleń muzyków, pisarzy, ale również ścisłej współpracy z Partnerstwem Wschodnim, ale również z Europą Zachodnią i nie tylko. Ja wczoraj już mówiłem w audycji Soul Muzyka Duszy o tym, że tu jest mnóstwo aktywności. To są nie tylko koncerty, ale to są wystawy fotograficzne, spotkania artystów, warsztaty najprzeróżniejsze dla dzieci również. Proszę mi powiedzieć, jak duży aparat ludzki pracuje przy tak olbrzymim przedsięwzięciu? No to jest ładne kilkaset osób, bo to są i opowieści wschodniej treści, to są i spotkania z pisarzami, literatami i intelektualistami ukraińskimi, to są wystawy ormiańskie, jest kino gruzińskie, kino ormiańskie, to jest cały szereg przedsięwzięć, które są adresowane zarówno do tych, którzy uczęszczają na koncerty, jak i do tych, którzy słuchają trochę innej muzyki. Dziś nawet lejący deszcz nie odstraszył publiczności, która przyszła na fantastyczny koncert zespołu Laotrze Big Band i było cudownie. Co będziemy mogli obejrzeć, posłuchać jeszcze jutro i w niedzielę? No jutro jest przede wszystkim rewelacyjna jatka z Republiki Tuwy, o której, z tego co wiem, to już trochę informacji pojawiało się na antenie. Natomiast w niedzielę zapraszamy przede wszystkim na Goldfrapp, który gra jedyny koncert w Polsce w tym roku, i myślę, że jest to okazja niepowtarzalna, zwłaszcza że jest to koncert za darmo. Zapraszamy oczywiście do Lublina. Jeszcze pytanie mam do pana dyrektora Monkiewicza. Kiedy spotkamy się w Białymstoku i co tam się będzie działo? Białystok kończy tegoroczną edycję festiwalu Wschód Kultury i to będzie ostatni weekend sierpnia. Każdy z naszych festiwali ma jakby troszkę inną nazwę. W Rzeszowie to był Stadion Kultury. Tu mamy festiwal Inne Brzmienia, w Białymstoku Inny Wymiar. Inny wymiar wielu, wielu odsłon kultury i muzyki, i teatru, i sztuk wizualnych, i sztuki miejskiej. Bardzo ciekawy. Bardzo panom dziękuję za to, że przyszliście do naszego zaimprowizowanego studia w Bramie Grodzkiej w Lublinie. Fajnie, że Lublin tak bardzo włączył się w ten festiwal i w festiwal również Wschód Kultury. Dzięki za to, że w Narodowym Centrum Kultury robicie tak fajną robotę i wspieracie polską kulturę i nie tylko tę kulturę, która jest niszowa, alternatywna. Bardzo panom dziękuję za przybycie, a państwa zapraszam oczywiście do słuchania Czarnej Nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Just a bunch of guys from Detroit. Name of Bo Hannon. They can play the music straight, but they thought they'd double clutch it for you. So you see, they got together. These cats show off funky. And they thought you might dig a little dance called the double clutch. You see, these are just a bunch of cats from Detroit. Called Bohannon and the Cats. So they got together and thought of this funky thing. They wanted y'all to do the double clutch. You see these cats from Detroit, Bohannon and Ray and Melvin playing double clutch. Now all through this album we played the double up. program trzeci. Run my fingers through your hair. right there. You like it right there. Closer. Come here closer, closer. Oh, baby. Oh, baby. Give it up. Ain't no use. Can't help myself if I wanted to. I'm hung up, no doubt. I'm so in love with you. For me, that's the way I'm called. Deeper and deeper in love with you I'm falling. Sweeter and sweeter, your tender words of love keep calling. Eager and eager, yeah. Like love is here to stay. As long as I shall live, I'll give you all I have and all I have to give. Oh, pleaser and pleaser, anytime or any place. Eager and eager to feel your sweet lips on my face. Deeper and deeper in love with you I'm falling. It's like sometimes when you're doing something that's such a groove, it's hard to believe that you're really there doing it. You did everything. Baby, don't stop. I swear, don't stop. I'm gonna love you, love you, love you. Niesamowity i niepowtarzalny Isaac Hayes, jeden z filarów legendarnej wytwórni z Memphis, Stax Records. Wonderful. A przed nami Brooklyn Funk Essentials. Like the boom bip up the PE 98 O's. My veil is so yeah, thick like that. Chilling on my back, listening to Bobito. Nodding my head to the true school schism on my TV screen. Speed Racer wins again. Head hypnotic bliss is what I was in. I wish I was in a world of beats and bass lines, mics and dope rhymes. Click my heels 3 times and I just bucket. But then boom, there's a flash of heat of no ordinary light. Too strong to be my TV, so I open my eyes. The original beaming up Scotty appeared in my room. Sticky fingers looking kidding and woody with a beeper by his side. He greeted me in that old school spiritual, so alive. I have greetings from planet the deep dive. Do you want to take a ride and follow my stride? Well, listen here, kid, if I follow from behind, what will I find on the other side? Know what I'm saying? I can't hold it back. I'm looking for the line, just chill. But hip-hop is a friend of mine. Lighting a blunt before he was beamed back up to the mothership. Headed to my Jeep, wondering how this nigga gonna do this. And ain't nobody on my block noticed what was going on. The bodegas was closed, the streets were bare. Nobody on my front still doing hair. My 4x4 became an unidentified flying beamer. Mama always said I would make it out the projects. Ahead, not his journey to the other side. I see the mothership in the distance. Damn, I thought I was lifted. But yo, I put my Jeep in gear, and soon I found myself lifted. that gave energy to the boom bip. The clouds bounced and rained down boom bip. The boom bip was everywhere. Each nation nodded a different way, yet they all nodded. The land of the head nodded. The nations of the feline, planning the D-Dry, planning the D-Dry. What the point of going home? Beats and bass lines, mics and dope rhymes. This is what I want, this is what I need. The boom bip, the boom boom bip. I said peace to my man on the mothership. The boom. Your eyes, they set me on fire, and I feel ecstasy, desire. Kind of cool. It's kind of ha, ha, ha, ha. Kind of cool. It's kind of cool. Be wise, don't you try to fool me. Come after you in fury. You make me feel I'll lose control. Unconsciousness besets my soul. Oh.